لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا سکے جو یہ چراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اور جینا بنے گی محبان چاریا قبر، جنا جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے چلے، اور مدینہ جانے جنا جہاں ہے وہ سن لے، مدینہ جانے جنا زاغ لے کے چلے، جینے جنون جینا سوے زاغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی ہی چراغ لے کے چلے، جمال و کمال میں جب جبریل تمہارے پاس جمالو تمہارے پاس جمالو کمال میں جبریل تمہارے پاس جمالو کمال میں جبریل محال ہے چلو مساغ لے کے چلے محال ہے کہ مچالو مساغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے گلا نہیں ہے مرید رشید وسعت علمی کا لاگ لے کے چلے کہ اس کے وسعت علمی کا لاگ لے کے چلے جہاں میں کوئی بھی کافر سا کافر ایسا ہے صفاحت کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور رضا کسی سکے تیبا دماغ لے کے چلے تمہار آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے سنی تھی اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے